राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नौमी विक्रम संवत 1952 तदनुसार 1 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे मनुष्य मानता है अपनी माँ को मेरी माँ है, वो माँ के मानने में कोई उद्योग नहीं करता है, कोई परिश्रम नहीं करता है, कोई मेहनत नहीं करता है, और तो क्या संकल्प भी नहीं करता कैसे माँ मानना है मैं मानूंगा, ऐसा भी नहीं। स्वाभाविक मैं तो माँ कहूँ। इस तरह से भगवान के साथ में संबंध हो वो असली संबंध है। जैसे माँ का संबंध मैंने माना थोड़ी है, मैं माँ कहूँ माँ माँ कहूँ, ये भी नहीं माँ से पैदा हुआ हूँ मान पालन की याद, ये कुछ याद नहीं आता। स्वाभाविक माँ कहूँ मैं। इस तरह से भगवान का है मात्र सृष्टि परमात्मा की है, सबके मालिक परमात्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य समझना ठीक तरह से, मानो भगवान ही हमारे तो कुछ स्वतः ही स्वाभाविक भगवान का हम है, संसार मात्र भगवान का है। माँ बाप भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी विद्या धन संपत्ति वैभव जो कुछ है वो भगवान ही हमारे तो। माँ भी वही है, बाप भी वही है, भाई भी वही है, बंधु भी वही है, अर्थात हमारे भगवान ही है और कोई हमारा नहीं है। ये तात्पर्य जिसमें मुख्य बात एक हो जाए कि मेरा शरीर नहीं है, मेरी मन बुद्धि इंद्रिया मेरी नहीं है, प्राण मेरे नहीं है, और ये जब शरीर भी मेरा नहीं है, ये हड्डियां भी मेरी नहीं है, यही पड़ी रहेगी तो हार जाएंगे, तो दूसरा मेरा क्या है? मैं केवल भगवान का हूँ, स्वतः ही स्वाभाविक ही, जैसे माँ का पुत्र तो स्वाभाविक माँ का है। बाल के ये भी नहीं विचार आता कि माँ से मैं पैदा हुआ हूँ, माँ का दूध पिया हूँ, माँ ने पालन करी है, इस वास्ते मैं माँ का हूँ, इस वास्ते ऐसा ही नहीं, सत्य ही सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक माँ का हूँ। ऐसे बिना संकल्प के स्वतः सिद्ध भाव तो भगवान के तो है, ये सब सृष्टि परमात्मा की है तो मैं और किसका हुआ? ये जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है, पहाड़ है, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये नक्षत्र है, तारा है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये हवा चलती ही है, जो कुछ है भगवान का ही है, तो भगवान का ही हूँ मैं तो स्वतः ही स्वाभाविक। ये भाव बहुत जल्दी कल्याण करने वाला है। मैं भगवान पर बन जाऊं वो बनावटी काम जल्दी सिद्ध नहीं होता। भगवान अर्जुन कहते हैं माम एकम शरणम, मेरे को शरण आ जा, तो ये क्यों कहा? अर्जुन ने कहा मैं शरण हूँ, फिर कहते युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान क्यों करता है ऐसा? तो मैं शरण हो जाऊं आपके, अब शरण हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोले करीसी मतलब तो आप जो कहोगे सही करूंगा, क्यों मेरे आप ही हो और कौन है मेरे, आप जो कहोगे सही करूंगा। ऐसे भगवान का हो, भगवान कैसे करूंगा, भगवान का मैं हो गया ऐसा नहीं। ये बात बहुत बार कही है कि मैं भगवान का था ही, ख्याल नहीं था, इधर दृष्टि नहीं डाली थी। जैसे कर्ण कुंती का ही पुत्र था, उसे दृष्टि नहीं डाली, ख्याल ही नहीं किया। जिस माता ने पालन किया बालक का सतेश हुआ उसको होता है, तो राधा ने पालन किया तो राधा मेरी माँ है, उसे ऐसा मानता था, उसी गोदी में खेला किया पढ़ा, इस बात राधा मेरी माँ है। माँ ने कह दिया, कुंती ने कह दिया कि तुम मेरा बेटा है, तो ठीक है, दृष्टि हो गई इधर, उसको पता ही नहीं। इस तरह से अपना दृष्टि हो जाए, इतने दिन ख्याल नहीं किया, अपने घरों के बने रहे, अपने माँ बाप के बने रहे, अपने स्त्री पुत्र के बने रहे, ख्याल नहीं हुआ इधर। अब ख्याल हुआ हम तो भगवान के हैं, तो ये बात आते ही ऐसा होना चाहिए कि सदा ही हम भगवान के थे, हमने ध्यान नहीं दिया, हम और के थे थोड़े, थे तो भगवान के, सभी सृष्टि भगवान की है, तो मैं अलग कैसे हूं? स्वाभाविक हम भगवान के हैं। अब नई बात क्या हुई कि ख्याल रखेंगे, आपकी आज्ञा पालन करेंगे, इधर ख्याल नहीं था, अब करीसी मतलब तो आप जो कहोगे सो ही करूंगा, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ये बात होनी जानी चाहिए। होना नहीं कि अब आप होता हूं मैं, इस बात में कभी कहा भी एक ही बार कहा है कि भगवान का हूं, इसका अर्थ क्या भगवान का नहीं हूं, क्योंकि तेरे भगवान का नहीं था, अब भगवान का हूं। तो असली शरणागति क्या है कि भगवान का हूं, क्या है, हूं ही भगवान का, पहले से अनादिकाल से ही भगवान का हूं, ये भाव है, ये स्वतः स्वाभाविक। तो इसकी स्मृति कहा भगवान ने, स्मृति कहने का बात है कि याद आ गई, भूल थी, भूल मिट गई, स्मृति या याद आ गई थी। याद तो क्या पहली बात होती है, बीच में भूल जाते हैं, उसको याद आ गई कह देते हैं। ऐसे नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होगा और याद आ गई महाराज। अब भगवान की मर्जी है, जैसे रखो जहां रखो, सुखदायी परिस्थिति आवे, दुखदायी परिस्थिति आवे, कोई प्रवृत्ति आवे, भगवान का होने पर अर्जुन ने ऐसा किया जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, स्वधर्मों का त्याग कर दिया उसने। कर्ण के लिए भगवान के थे मारो, कर्ण के साप हो गया था, अनजान में उसने गऊ मर गई थी, गऊ ने श्राप दिया कि तुम जब शत्रु के सामने जाएगा तेरे रथ का चक्का पृथ्वी में धस जाएगा, पृथ्वी माता है तो पृथ्वी में चक्का धस जाएगा, तो उसको उठाता है वो, तो बाण भी इधर चलाता है, तो बाण भी कह गया, ऐसे मैंने एक देखा है चित्र में, तो बाहर ने प्रत्युन जाया मुख पकड़िए खेसता है और इसे चक्का उठाता है, पृथ्वी हो पृथ्वी हो जाती है, पकड़ा हुआ है। अर्जुन भी अपने चित्र बाण चलाना बंद कर देता, भगवान के लिए क्या करता है, क्या मारो बाण, तो बाण मारा, तो वो कहता है कि अर्जुन तो शास्त्र विद्या भी जानता है और शास्त्र भी जानता है, मेरे पर बाण कैसे चला रहा है। शास्त्रों के कायदा ये है कि रथी रथी पर बाण चलावे, वीरत के पर नहीं है। और दूसरा जो दूसरे काम में लगा हुआ है तो उस पर बाण न मारे, उसको कह दे कि हम साधु सावधान जाए, मैं बाण मारता हूं, ऐसे पर मार मार बंकार करते हुए तो इस दिक्कत है। वो तो बाण मारे ये बात है, और दूसरे काम में लगा हुआ हूं तो बाण मारता है, मैं नीचे खड़ा हूं बाण मारता है। तो अर्जुन जब नहीं मारना है लगा, भगवान ने कहा मारो, बाण मार दिया। सर्व भगवान प्रति जी माम एकम शरण भज, मेरी शरण आ जा। तो क्यों करता है, शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र विद्या में क्या लिखा है, धर्म में क्या लिखा है, भगवान कहते मारो। ठीक है, सब भगवान पर दीजिए माम एकम शरण भज, एक शरण हो गया तो करीसी बसम। तो अर्जुन कहता है, कर्ण कहता है तुम कैसे कर रहे हैं, आगा पास वो होता है क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसको दोष नहीं लगता, दोष लाने वाले को लगता है, जो कहे करो उसको लगता है, उसे जिम्मेवारी होती है। इस तरह से ही बाप बेटा का संबंध है, स्त्री पति का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, ये संबंध है। तो संबंध उसकी आज्ञा पालन करे, तो इस तरह से वो अधर्म की आज्ञा दे दे तो पति दे दे आज्ञा, तो फिर तुम कोई आज्ञा नहीं टालते हो, कोई छोटी बड़ी किसी भी उम्र भर में पति की आज्ञा नहीं टाली है तो कोई जरूरी टालो कर दो। परंतु इसमें एक विचारने की बात है, कोई आज्ञा नहीं टाली है तो बोले ऐसा कर दो, पर कोई आज्ञा टाली है तो आप उसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि दूसरी आज्ञा कई तुम्हें भंग की है, इस वास्ते ये आज्ञा माने कि नहीं है। एक बात, दूसरी इस बात एक रहस्य की बात है बढ़िया, वो ये है कि अभी पति कहते हैं तुम इसको जहर दे दो, तो मेरे तो कोई गैर नहीं, मेरा ज्यादा मन नहीं, केवल पति के कर्ज देती हूं तो मेरे को तो पाप लगेगा नहीं, पति को पाप लगेगा। तो पति को दुख है पाप लगे ऐसा काम मैं नहीं करूंगी, मैं मानूंगी नहीं तो मेरे को नरक होगा, पति की आज्ञा भंग कर दी तो मेरे को विशेष बेशक नरक हो जाए, पर पति को दंड दो। इस बात से आज्ञा भंग है उसका दोष मुझे स्वीकार है, परंतु पति नरकों में जाए ये भी तो स्वीकार नहीं, ऐसे सारे आज्ञा भंग कर दे, गुजर दे, जोखिम सब अपने बोल ले रहे, लेकिन जो अपराध होगा पाप होगा हमारे पास, तो आज्ञा पालन वाले निर्देश निर्दोष है, दोष है। लाठी से किसी को पीट दिया जाए तो लाठी को थोड़ा दंड होगा, लाठी चलाने वाले को होगा, तो आज्ञा देते तो आज्ञा देने वाला है, वो लाठी चलाने वाला तो वो है, मैं थोड़ा ही हूं, तो कोई धन्यवाद। तो ऐसा समर्थ हो ये देखना। तीसरी बात ये आज्ञा देने वाले समर्थ कैसे हैं, जैसे जमदग्नि महाराज थे जिसके परशुराम जी थे उनके पिता, रेणुका उनकी माता थी, बड़ी पति प्रदा, तो जल भरने के लिए गए तो स्नान किया, जल भरा तो जल भर जल लाती थी अपने कपड़े में, जो बंद लाई पोट हो जाकर गड़े में डालती थी, तो उसने स्नान करने को गई, जब भरने को गई तो वहां देखा कोई गंधर्व आए थे, स्नान किया तो उन्होंने केश समाया तो एक दो केश पड़े थे, तो केश मेरे सोने की तार दी थे बड़े सुंदर चमकीले, तो उन देख देखे भी पुरुष कैसा सुंदर होगा जिसके तार ऐसे केश भी ऐसे। अब वो स्नान तो कर दिया, जल नहीं बना, पोटली पहन ले दिया कपड़े में, पति ने देखा जल नहीं लाई, कहा मैं भादो पता लग गया, तो अपने पुत्रों को कह माँ तुम्हारी माँ को मार दो, ये तीव्रता नहीं है, प्रतिबंध मत नहीं मारा। परशुराम जी से कहा कि मार दो तुम्हारे भाइयों को, माँ को, सबको पट मार दिया। खुश हो गए, बोलो क्या, तुम्हारा इनको दिला दो पीछे, सबको भाइयों को माँ को, और इसको पता नहीं लगे मैंने मारा है, ये याद नहीं। तो ऐसी आज्ञा कोई देने वाला हो समर्थ, जो जिलाने का सामर्थ्य रखता हो, तो उसमें कोई बात नहीं, आगे पालन कर ली, सब हो गया। नहीं तो हरेक विषय में आज्ञा ऐसी हो, धर्मशास्त्र युक्त हो, वही पालन करना है। इसमें खतरा हो ऐसा काम नहीं करना, अधर्मी बात है ना, तो अधर्मी पालन स्वीकार नहीं करना है। तो आज्ञा भंग करने सरलता से अपने उनके हैं, हम तो हैं। स्त्री को भी चाहिए कि ब्याह हो जाता है तो हम तो पति हो गई भैया, पति के है। अब वो जैसे रखे, जैसे चलाओ मर्जी, फिर कोई दोष नहीं। पर पाप की बात हो उसमें ख्याल करना चाहिए, कोई छोटी बड़ी आज्ञा भंग नहीं करी तो उसमें आज्ञा पालन कर लो, फिर दोष नहीं है। परंतु फिर भी पति को दोष लगेगा, इस वास्ते सब आज्ञा पालन करी पर वो आज्ञा नहीं पालन करनी है जैसे पति अपराधी हो जाए, वो नहीं करना। पति कहे तो भी पति को दंड ऐसा काम न हो, तो मेरी पतिव्रता हो, पतिव्रता ये थोड़ी गई पति मेरे कारण से दंड हो गए। तो स्वतः स्वाभाविक पिता ने दान कर दिया, जो पिता मालिक थे अब हो गए, अपना कोई संकल्प नहीं। इस तरह से भगवान की शरण हो जाए। पहले हम तो भगवान के ही थे, भूल गए थे, इस वास्ते नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये नाम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज। धन भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तो होकर मतलब कि हम तो भगवान के ही थे भाई, अनाधिकार से भगवान के थे। ममे मानस हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है कि अविनाशी जीव है, चेतन है, अमर है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि स्थिति हो जाएगी स्वाभाविक, जिसको कल्याण मुक्ति कहते हैं वो स्वतः ही। ऐसे गुरु की आज्ञा है, मालिक की आज्ञा है नौकर के लिए, राजा की आज्ञा प्रजा के लिए, ऐसे आज्ञा पालन है। आज्ञा समान सुब सेवा, उसी समान कोई दूसरी सेवा नहीं है। कह जैसे अपने निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निस्संग रहे, निशोक रहे, कोई शोक चिंता नहीं, कोई शंका नहीं, संदेह नहीं और कोई भय नहीं, अपने पर कुछ जिम्मेवारी नहीं भाई की शुरुआत का, तो भगवान जाए भगवान का काम जाए। इस तरह से स्वाभाव जो भगवान के तो हैं ही, ख्याल हो जाएगा अरे सभी भगवान के हैं, तो मैं अलग थोड़ा ही हूं। जब सृष्टि मात्र के मालिक भगवान है तो हम तो आप साहब भगवान के ही हैं। ख्याल नहीं किया इतना ने, मैं शरण हो गया ये नहीं, शरण तो था ही भगवान की तरफ से, तो सब मम प्रिय सब जाए चमड़े पैदा किए हुए, तो अपना क्या काम रहा। तो मन में सुन भगवान ने तो अपना ही लिया है, भगवान का तो मैं हूं ही, तो नाथ आपका तो मैं हूं ही, अब आप इतनी कृपा करो, आप मेरे को मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो, आपका हूं मैं, हूं तो भगवान का ही, पर भगवान मेरे को प्यारे लगे, संसार के संबंध सब छूट करके एक आप में हो जाए, इसका नाम तुम ही हो, माता पिता तुम, माता तुम, पिता तुम, भाई बंधु मदी को तुम भी, मेरा जो कुछ आप ही हो। जैसे मेरा बहन का मेरे तो क्यों गोपाल, दूसरा तो कोई गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि महाराज मेरे तो आप ही हो, मैं ब्राह्मण हूं तो यजमान आप ही हो, और यजमान हमारा दूसरा कौन है, बड़े आप, छोटे भी आप, चेला भी आप, गुरु भी आप, मेरे दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, ये बात करनी है अपने को, और कुछ नहीं करना है, दूसरा कोई अपना नहीं है। दूसरा क्या है कि सेवा करने के लिए अपना है, जैसे डॉक्टर कहता है कि हमारे मन ही जाइए, इतने हमारे केस है, हमारे है, ये हमारे सेवा करनी है, और हमारे क्या मतलब है, न स्त्री से मतलब, न पुत्र से मतलब, न मित्र से मतलब, न माँ बाप से मतलब, न संबंधियों से, न कुटुंबियों से, न जाति वालों से, सब सेवा सभी करेंगे, जो दुखी हो सामने आ जाए हमारे सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर देंगे, इस बात सब हमारे है, कैसी बढ़िया बात है, सरलता से आप ये आनी चाहिए कि आज याद आ गई आज बात, जिनके पहले है ही ऐसी बात, कहते हमारे क्या कहे तुम भगवान के हो, हम तो है ही भगवान के, वो कहना का मेरा काम है, कहते ये अपना काम कहते हैं करते है, करते है। कोई नहीं है वो हो जाए तो हो जाए, है मान ले, हम तो मान लिया पहले ही, कभी से ही माना, सदा से ही माना, हम तो है ही भगवान, तो जो भगवान के उनके लिए कहना नहीं है तुम भगवान के हो जाओ, भगवान हो जाओ वो क्या हो जाओ, है ही भगवान है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम हो जाए, मेरे पैदा किए हुए है सब मेरे को प्यारे है, तो आपको प्यारे हम लगते ही हैं, इसमें तो कोई कहना नहीं है, अब हमारी इतनी बात रहेगी नाथ आप प्यारे लगो, कोई और प्यारा ना लगे, आप ही प्यारे लगो, इतना को हम और कर दो महाराज, और सबने जन्म दिया है, उपकार किया है, हमारी भक्ति दी है, सत्संग दिया है, गीता जैसा पुस्तक दिया है, भगवान नाम दिया है, सब को संपत्ति दी है, तो सब दिए तो इतने से पीछे को रखो, मेरे को मीठे लगे और कोई मांग नहीं हमारी है, तो हम भगवान के, अब हमारे सबसे प्रियता है वो अपने कर दो हो जाए तो अच्छी बात, न हो तो भगवान से कह दो कि मेरे प्रियता होनी चाहिए, मीठा पर होना चाहिए, जितने स्नेह संबंध है वो सब हो उसे मटी उठाई, आप में हो जाए सभी, मेरा तो घर घर गोपाल, दूसरा कोई दूसरा मेरा कोई है ही नहीं, कुछ वो क्या कहें, कोई नहीं है, भगवान नाम है, मस्त हो जाओ बस, बहुत सरल साधन है, बहुत सरल, परंतु अभिमान लगता उसके लिए बड़ा कठिन, मैं भी कुछ हूं उसके लिए बड़ी कठिन बात है, भगवान के शरण नहीं उतरता, अभिमान रखता है तो अभिमान भगवान को नहीं सुहाता, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, मोहि कपट सब दृढ़ भावा, अहंकार विषय कहता वो नहीं अच्छा लगता भाई, अर्जुन को कह दिया अहंकार महाशित नहीं हो से कहता है, नहीं हो से तेरे को क्या अधिकार कहने का, जब मेरे तू शरण हो शादीमान पाम प्रपन्नम, आपके मैं शरण हूँ शिक्षा दीजिए, तो युद्ध नहीं करूंगा, ये तेरा अधिकार कैसे रह गया, ये अहंकार का आश्रय लिया तब रहा तो अधिकार दो, जब मेरा है तो युद्ध नहीं करूंगा कैसे कह दिया, कहते महाराज भूल हो गई, ये भूल हो गई, अब करिष्य वचन था, फिर बोले नहीं भगवान, श्री भगवान बस है ही नहीं, ये बात करनी थी, ऐसे हम तो भगवान के हैं, आज से कर क्या बात, इतना दिन मेरे को ख्याल ही नहीं रहा, और जिन्हें मान ले तो मैं तो ख्याल आ गया, देखो ये भगवान की कृपा से मेरे ख्याल में आ गई बात, क्या भगवान के हैं, कैसी बढ़िया बात है, हम थे ये कहने से नहीं हुए भगवान के, कहने से क्या हुआ, भूल मिट गई, और भगवान के हो नहीं गए, संसार के हैं तो संसार के तो है क्या है कि जैसे हमने दर्जी से कुर्ता सिवाया और दर्जी के वहां जाकर कुर्ता पहन लिया, तो कुर्ता पहन लिया दर्जी थोड़ी हो गया हम, ऐसे माँ बाप का दिया हुआ कुर्ता पहन दिया, ये माता पिता का दिया हुआ है पहन लिया, अब उनको हो थोड़ी है, कुर्ता पहन लिया उनके थोड़ा ही हो जाता है, तो अपना घर का वही कुर्ता पहन लिया है, ऐसे दे दिया कुर्ता ही, कोई स्त्री का कुर्ता है कोई पुरुष का कुर्ता है, वर्षा से जी रहा कपड़ा है जैसे कपड़ा पहन लिया महाराज। मेरे मन कह जैसा आप तो कपड़ा पहन लो वैसे ही पहन लो, और भजन में कहा आप कह जैसा पहन लो वैसे ही पहन लो, तुम्हारा नशे नशो मेरे मन कह जो खुआ जो खाओ जहाँ रखो वही रहो जो पहरा हो वही पहन लो, आपकी मर्जी मर्जी हमारे कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब किसी से, हमें क्या कम दुनिया से, मुझे श्री कृष्ण प्यारा है, ऐसे निश्चिंत रहे हमारा। वृंदावन में व्यास जी महाराज हुए है, उन्होंने कहा है काहू के बल भजन को, भजन करते हैं हरदम काहू के बल भजन को, और काहू के आचार शोचाचार सदाचार गांव के धर्म पालन करना, तो काहू के बल भजन को और काहू के आचार न्यास भरोसे कुंवरी के श्री जी के भरोसे शोध पाओ पसार, हम तो लंबे पैर दर्श हो गए महाराज, किसके भरोसे कुंवरी के श्री राधा जी के ब्रह्मान दुलारी के, ऐसे भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। गीता का खास उद्देश्य शरणागति है, अर्जुन शरण नहीं हुआ तो गीता आरंभ नहीं हुई, ऐसा दिमान पाम प्रपन्नम शरण हो गए तो गीता क्रिया न योग से गए तो भगवान मुस्कुराए, परंतु वचन मार से शरण होने पर भी भगवान पिंड नहीं छोड़ गए, भगवान का स्वभाव है मैं तुम्हारा हूँ भगवान क्या बस मौज करो, पकड़ लेते हैं भगवान भाव भीतर से कह दे भाव से अपना आत्मा भगाऊ, और नकली तो भगवान के कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा मोह कपट छल से दृढ़ भावा, चालाकी करे कपट से सतरे तो भाई ये अच्छी तरह सरलता से कहे भगवान मैं तो आपका हूँ, भगवान तो है ही भाई तो क्या कहता है, कहे नहीं कहे तो थोड़ी मतलब है, बालक माँ का कहे कि मैं तेरा बेटा हूँ, माँ कहती तू कहे तो और नहीं कहे तो क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई फर्क पड़े, ये बात बढ़िया है अपने, इस बात से हरदम मस्त रहे कि तुम कितने आनंदित हो, क्या करते हो, हमारे कोई काम ही नहीं है, हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हमारे कुछ करना ही नहीं है, करना है जो करना है जो करता करे, हमें क्या करना है, हमें किससे मतलब है, किससे कुछ लेना है, वो लेना है न देना है, हम तो भगवान के हैं बस, मस्त रहे मौज में रहे आनंद में रहे, स्वाभाविक ही स्वतः सिद्ध ही हो तुम्हें चाहिए सुते ये है हमारे तो बिल्कुल हमारे तो बिल्कुल दृढ़ता से विचार होगा तो ये तो बात है, जन्म सिद्ध स्वतः सिद्ध जन्म सिद्ध मैं भगवान का हूँ, भगवान का यश हुआ तो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, मोहन मदन मोहन मालवीय जी जो नेता थे उन्होंने यही कहा था कि हमारा स्वराज्य तो जन्म सिद्ध हमारा है, हम यहाँ जन्म लिए हैं स्वराज्य हमारा है, तुम विदेश में आए यहाँ आए तुम्हारा क्या मतलब, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा है देश हमारा है, अरे पवित्र नेता थे ऐसे हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। मारवाड़ी को ध्वजा उतरेगा, कोई ऊपर देखे और धोड़े से उतर जाए। एक पुस्तक मैंने कथा सुनी, कोई कथा गलती कर दी तो किसी ने मारा, उस मारा उनकी लील जम गई तो ध्वजा उतर जाएगा वो। जिसकी हो गई न काला हो जाता है, कभी कभी कभी कभी चोट लगे काला हो जाता है तो धोए उतर जाएगा। उतरता नहीं। इस तरह से भगवान का संबंध को धोया उतरे है, स्नान कर उतर जाएगा, ऊपर से कादा लगवा लगे उतर जाएगी, मन है वो कैसे उतर जाएगा। तो मार पीट हुई उसकी लगे जो धोया नहीं उतरे उतर जाएगा। तो वो भी तो पैदा हुआ है, अरे भगवान के तो हम पैदा नहीं हुए, है ही भगवान के, मानो अनादि है आसादी नहीं, भगवान के आदि में इस दिन से भगवान के हो गए, उस दिन के बाद हम भगवान के, ऐसा नहीं होगा। मनुष्य समझता है कि सत्संग में हमने स्वीकार कर लिया भगवान के हैं, तो संस्कार क्या मिला कि भूल मिट गई और क्या है, भगवान के हो गए ना, थोड़ा थे तो भगवान के याद नहीं था, हम जानते नहीं थे, इस तरफ दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि सत्संग शोक। ये बात अगर मान ले तो मस्ती आ जाएगी, आनंद हो जाएगा, आज तो मौज हो गया, आनंद हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं, कुछ कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, हम क्या करें, करना है ही नहीं, भगवान हमारे, हम भगवान के, मस्त आनंद में भूत सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, ये असली चीज है, सुगम से सुगम है। अभिमान रखता है ना उसके लिए होता है, अभिमान है तो अभिमान द्वेषी, तो भगवान अभिमान के द्वेषी है, क्योंकि तुम्हारे को अभिमान तो दूर करता है, वो भगवान को नहीं सुनाता, जो दूर कर दे। कोई लड़का पिता से विपरीत हो जाए और उसके पक्ष में कई आदमी हो जाए तो पक्ष में होने वाले अनर्थ करते हैं, वे अपने पिता से दूर करते हैं, दृढ़ता करते हैं, दूर की दृढ़ता, तो वे मन में समझते हैं हम इनकी सहायता करते हैं, पर सहायता नहीं करते हैं, वे मित्र रूप से घोर शत्रु है। विश्वास तो उन्हें करना नहीं, मानने बात मानना नहीं चाहिए, हम ऐसे सहायक नहीं चाहिए भाई, जो भगवान से विमुख कर दे, ऐसी सहायता हम नहीं चाहते। गुरु से कोई विमुख हो जाए और कह के तुम आ जाओ तुम्हारी सहायता करेगा, क्या गुरु जी ठीक रही है, ऐसा ऐसा, वो बात अगर मान लेता है ना, बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती। कई लोग बेकाब आ जाए करते हैं ऐसे, कई बात आई मेरे पास बातें भी आ गई, मानो किसी की, हम तो भगवान के हैं, देखो हमारे गुरु जी, हमने तो ऐसा किया, तुमने गुरु जी कोई है ही नहीं, कि गुरु जी हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, ये बात ठीक है, तुम्हारे जैसे गुरु जी ऐसे नहीं है, असली गुरु जी तो करे वो मिलते नहीं महाराज, बहुत मुश्किल है। आजकल गुरु जी बनते हैं, बनते हैं तो बनावटी गुरु तो ऐसा ही होता है, नकली होती चीज, आज बनावटी चीजें बहुत हो गई, चीज है बनावटी नकली चीज है, तो गुरु भी नकली, चेला भी नकली, सत्संग भी नकली, व्याख्या भी नकली, श्रोता भी नकली, व्यास भी नकली, नकली से असली काम कैसे होगा बताओ। एक राजा थे, वो पंडित जी कथा सुनते थे, तो कई वर्ष हो गया, एक दिन राजा ने प्रश्न किया कि महाराज ये भागवत कौन सी है, जो आज भागवत सुनाते हो वो भागवत कौन सी है, परीक्षित की मुक्ति हो गई और हमारे को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, तो असली भागवत सुनाओ महाराज, ये नकली, कहते राजन भागवत यही है, तो यही फिर कैसे हुआ बोले? आप सुनाते हो, मैं सुनता हूँ आदर से, धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, और गोकर्ण ने सुना नगरी की मुक्ति हो गई, और भक्ति के मन में विचार था, ज्ञान भरा बूढ़े हो गए, तो कीर्तन वास में कोई नाचने लगी, सब जवान हो गए, तो मेरे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो भगवत वही है, कुछ है मेरे पास ही, भागवत सुनाओ बोले, बताओ, नहीं तो बड़ा असली छिपा कर रखो रहे, सुना और ठगाई होते हैं महाराज, ये भी ठीक नहीं, आप सोच ले जा, राजा था वो, आप जाओ, मगर वही भागवत सुनाओ, जिस भागवत से कल्याण हो जाए वही भागवत सुनाओ। तो बंडी बड़े चक्र में पड़े हुए गए, भागवत दूसरी नहीं, भागवत तो यही है, ज्यादा कहा तुम्हारा फिर उतर दूंगा, नहीं तो कैद में धर दे पर मार दे रहा ठहरे कि फिर उतर दूंगा। तो घर में गए तो बड़े उदास हो गए, स्त्री ने कहा कि क्या बात है, बात क्या, बड़ी आफत आ गई। राजा कहते हैं असली भागवत सुनाओ, असली भागवत सुनाओ तुम्हें, हमारे कल्याण क्यों नहीं हुआ, फर्क कुछ नहीं पड़ा, तो कोई नकली आप सुनाते हो, ये नहीं भाग, तो असली भागवत सुनाओ। उदास बैठे थे तो उनके पास एक संत आया करती पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे संत पंडित ब्राह्मणों के पास जाते हैं शरण पढ़ाई करने के लिए। तो ये पंडित जी भी आए, महात्मा जी, महाराज आज पंडित जी आप उदास क्यों है? तो उदास क्या है, मैं तो बड़ी आफत आ गई। राजा ने पूछ लिया कि आप भागवत में कपट करते हो, चालाकी करते हो, असली भागवत नहीं सुनाते, जैसे नकली भागवत पर असली भागवत सुनाओ, वो छिपाओ बात पर। तो मैं क्या असली है, तो असली है तो धुंधुकारी की मुक्ति होगी और सबका कल्याण हो गया, और महाराज नगरी मुक्त हो गई, क्या बात है, असली भागवत सुनाने कहता हूँ मैं। तो आप तो संत ने कहा कि यूं करो, मेरे एक घंटा के लिए राज्य दे दो, एक घंटा के लिए मेरा हुक्म चले, मैं चाहे सो कर सकू, ऐसा अधिकार दे दू, असली भागवत आ जाए। तो ऐसा करें कैसे, आपको उत्तर लेने हो तो करो, नहीं तो मेरे तो है नहीं, राज की भूख है नहीं, राज की कोई भूख नहीं है भाई, क्योंकि तो मेरे को अधिकार तो मिलना चाहिए ना, मेरे हुक्म चलना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो सब करे, ऐसा कितना अधिकार मेरे को दे दो। दादा ने विचार किया, एक घंटा के लिए कहते हैं, घंटे के बाद तो हमारा राज्य है ही, कोई बात नहीं, इतने में समाधान कर दे दो, ठीक है आपको राज्य दिया, सिंहासन बैठ गए। आज मर आओ, इधर आओ, जिस राजा को बांधो इस थम्बे को बांधो राजा को, और एक साहब पंडित को बांधो, दोनों को बांधो दस के थम्बे के पास खड़े कर दो, बांध दिया। संत बोले देखो राजन, तुम्हारे पंडित जी बांधे गए, इसको सुना, इसको खोल दो बंधन। पंडित जी कहो देखो तुम्हारा यजमान है, ये कथा सुनता है, आपको भेंट पूजा करता है, सब देता है, उस यजमान को खोल दो। तो गुरु जी बोले भी मेरे हाथ ही क्या बात है, राजा के आप मेरे हाथ क्यों, कि मेरा शरीर भी बंधा हुआ और हुक्म भी बंधा हुआ, अब आपका राज है, आपका हुक्म चलता है, मेरा हुक्म थोड़ा चलता है, मैं छोड़ू तो स्वयं जार खोल दू, अथवा कह दू खोल दो, तो कह दू तो कैसे खोले, हुक्म तो आपका होगा, आपके हुक्म से बंधे हम, कैसे खोले। देखो ये ठीक नहीं है, आप पंडित जी है गुरु जी, इनको खोल दो। उन्होंने महाराज आपके यजमान है, राजा है, खूब आपने भेंट पूजा की है, इनको खोल दो। मैं तो खुद बंधा हुआ, कैसे खोल दो, खुला हो तो बंद। तो संदार जाकर के खोल दिया, तो जाने लगे अब राज तुम संभालो, हमें घंटा भर दी, घंटा भर पहले से हम त्याग तो कर ही सकते हैं, घंटा भर पहले आप ले नहीं सकते, हमारे काम हम जाते हैं। मैं तो मेरा प्रश्न का उत्तर के बाकी रह गया क्या, तो असली भागवत कैसे सुनेंगे? असली भागवत क्या होती है? भागवत असली है, परंतु दोनों को खोल कैसे? दोनों बंधे हुए, तो पंडित जी बंधे हुए और तुम भी बंधे हुए, अब खोले कैसे? तो भागवत में थोड़ी कमी है। भागवत आप कथा कहते हैं भेंट पूजा के लिए, आप सुन लेते हो, समझ लग जाएगी इसमें अच्छी बात। दोनों बंधे हुए महाराज, एक भी बंधा हुआ हो तो कैसे खोलते हुए? दोनों ही बंधे हुए कैसे खोले? जगत भेखण एक अण मटो एक अण जावे, जगत और भेख साधु और गृहस्थी दोनों एक ही है। गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेल है गाओ, सिख लोभी और गुरु लालची, बोलो दोनों डूबा परशुराम बैठ पत्थर की नाव, और पत्थर की नौका पर डूबेगी पत्थर, पत्थर नहीं डूबेगा। तो दोनों ऐसे ही बंधे हुए, तो बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं छोड़ सकता, खुला हुआ होता है वो छोड़ सकता है। आप खुला उद्योग खुला कर दे, आप भी भोगों में फंसे हुए, ये भी लोभ में फंसे हुए, ये समझे कि राजा हाथ आ गया तो अच्छी बात है, अपने खूब चलेगा काम, माल मिलेगा, आपके तो एक ब्राह्मण है अच्छी बात है, उसका अपना काम चलेगा। तो गुरु सोच दोनों लोग ये शिव लालची, दोनों एक समान हो गए, अब कैसे उद्धार करे? उद्धार वो कर सकता है जो स्वयं खुल गया है, वो दूसरे को खोल सकता है, स्वयं नहीं खुला तो कैसे खोले दूसरे को? तो इस तरह से दूसरे का उद्धार वही कर सकता है जिसका स्वयं उद्धार नहीं। जन जिया आप तेरू नहीं और न कहीं तारे, आप खुद बंदा हो दूसरे का उद्धार करे कैसे? दोनों डूबेगा, कोई डूबते हुए जाल के पकड़ेगा वो उसको पकड़े, दो डूबे, एक डूबता हो दो डूबेगा, खुला हो वो सोच सोच सकता है, जिसको तैरना आता है अच्छी तरह से, तो तैरने को तैरना आना भी हरेक को नहीं आता है, खुद वो ही तैरना नहीं आता तो वो कैसे उद्धार करेगा दूसरे का? हरेक तैरना सीखता है वो भी डूबते हुए नहीं निकाल सकता। आप इतने बैठे हैं, एक बात याद आ गई, कोई डूबता हो उसको आप तैरना आता है उसको निकालना हो तो डूबते हुए पकड़ना मत, डूबते हाथ पकड़ थप्पड़ मारना, उन्हें जो डूब रहा है ना उसको थप्पड़ मारना, फिर हाथ पकड़ लेना, अगर उसको आप पकड़ो तो आपको पकड़ दोनों डूबोगे। इस वास्ते तैरना हो ना उसको उद्धार करना हो थप्पड़ मारो जोर से, वो कमरा लिया बस हाथ पकड़ लो, फिर दोनों आ जाओगे ठीक तरह से, जाकर पकड़ो तो आपको वो पकड़ेगा, आप उसको पकड़ो दो डूबोगे, एक साथ में दो डूब जाओगे। इस वास्ते भाई जिसका उद्धार करना हो उसे थप्पड़ लगड़ चाहिए, तो डूबोगे दोनों, गुरु लोग इसे गला नहीं पकड़े वो घबरा जाए नहीं फिर पकड़ने, फिर बाहर निकल कुछ पकड़े नहीं, डूब तो वो पकड़ता है, हाथ पर बाहर ले थप्पड़ लगा बाहर ले लिया, अब नहीं पकड़ेगा, कब नहीं पकड़ेगा, ठीक हो जाए। इस तरह वास्ते धमक गुरु की सही है चेला, धमक गुरु की धमक, धमक गुरु का शासन हो सारा चाहिए, वो नहीं शर्त होगा नहीं भाई। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भेष तिरस्कृता जानते नरा महत्व अलब दशाण उत्कृष्णान निपाना न जा तो मऊलो मणे हो बसंती शाण देता ना खुरसाण जिसमें छुरा लगाते हैं कतरी लगाते हैं पासा लगाते हैं सर सर सर देखा नुसी हो जाए तो पर्वतों में निकलने वाली मणि होती है उसके पर्व पत्थर को कादर जमी हुई होती है वो शान पर चढ़ा सर सर तो बड़ा लोग उतर जाता है असली मणि घिसती नहीं वह चमकने लगती है। ऐसे गुरुजनों के शरण जाते हैं तो गिर भीर गुरु नाम गुरुजनों की बड़ा वाणी बड़ी तीखी आती है सर सर तो मणि तो सह सकती है ढेला जाकर के लगावे तो फर ऐसे असली होता है वो ठहरता है ये तो गुरु जी बात ठहरता नहीं। बिखर जाता है। तो गिर भीर गुरु राम परुषाक्षरा भी कठोर कठोर अक्षरों से तिरस्कृता जान दे नाम महत्व। तो मणि है वो घर्षण सहती है, जब चमक उठती है तब राजा के मुकुट में चढ़ती है, वो धूल रेती काट लगा हुआ थोड़ी चढ़ती है, तो साफ करने में से लगती है मतलब। तो आज का नाम तो ऐसे गुरु मिलते ना ऐसे चेले मिलते, समझे गुरु भी खुले हुए हो या चेला भी खुला हुआ हो, नहीं तो खुलना चाहता है वो, समझे। तो बंधन क्या है, बंधन क्या है ये बताओ, ये जो चाहना है ना ये बंधन है। चाह सूरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, धन मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सुख मिल जाए, ये मिल जाए मिल जाए, ये मिल जाए मिल जाए, मैं मटी मिल गया, मिल गया मटी, हमें तो लेना नहीं है देना है, भगवान को भी दे दे, लेना भगवान से भी नहीं है, गुरु जी से नहीं, संतों से नहीं, संसार से नहीं, वो लेना ही है, देना ही देना है, देना ही देना है, मुक्त हो जाएगा। कठिनता कितनी करे मनुष्य नहीं है भाई, गुरु जी की आज्ञा पालन करता है, आज्ञा से मनुष्य साहब सेवा, ऐसी सुनी संतों की बात है कि काठिया बाबा हुआ है, उसका स्थान है वृंदावन में, उनकी बात सुनी है, वो गुरु जी के पास गए तो वो झंडा मारते थे, उत्तराखंड में रहते थे तो वह गुफा ठंडी बहुत पड़ती है, बर्फ उप कहता है, तो बाबा जी बीच में बैठे, बाहर बाहर बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठे तार ना दी कोई, मैं छोड़ा नहीं, फिर बुद्ध बुला करके सिद्ध हो गए, वो भी संत हो गए, करनी बात करनी होती है, मान लेता तो पीछे तो स्वीकार, पहले ही ढगल बिखर जाएगा, जो क्या ढगल बिखर जाता है। जो सच्चे जिज्ञासु होते थे वो समझ लेते हैं, सच्चे गुरु मिल जाए तो फिर हमारे को तो अर्पण ही करना है, ऐसी बात। एक बीती बात सुनी है, पीलीभीत नाम एक शहर है, उसके पास तो दूरी पर एक संत रहते थे, तो एक जिज्ञासु ने बात सुने कि महाराज ऐसे बड़े से देर बड़े अच्छे हैं, कुछ नाम था उनको याद नहीं हमें, तो वो सुन करके गया, वहां गया तो पूछा कि महाराज का स्थान कहाँ, तो बता दिया जंगल में कुटिया है, उसमें महाराज रहते हैं, तो उसको पूछता पूछता गया तो महाराज के बात क्या है कि उस समय में वो सोच जा रहे, तुम भी भाई आत्मा लिए जा रहे हैं, उनको पूछा रहे बाबा जी यहाँ है, वो नाम बताया, वो बाबा जी खुद ही थे, वो तो बोले नहीं, ये तो बताते नहीं है, अरे वो शानदार यहाँ है ना, वो वहां जाना है हमारे को बताओ, तो बोले नहीं ज्यादा, क्या बताता नहीं है, माई थप्पन जोर से मैं पूछता हूँ बताता नहीं, कुछ नहीं बोले, शोक जा रहा है, लोग उठे बड़ा रहे हाथ धोए, कौन है बाबा जी है ये, बड़ा पश्चाताप किया, मैंने तो मार दी नहीं, वो कहते महाराज माफ करना, माफ करना, माफ क्या करना भाई, माफ गुना क्या है कि महाराज मैंने पूछा कि बाबा जी कहाँ है कैसे है, तो क्या बताऊ बताओ, दूसरा तो बता दू ऐसे, अब क्या बताऊ मैं ही हूँ, अब क्या बताऊ मैं हूँ भाई, बस भाई तो मैंने मार दिया, मैं महाराज आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ, आपका शिष्य बन जाऊ, तो गुरु जी बोले देखो चार पैसों की हांडी ली जाती है ना, उसको ठोकर बजाते तो बजा दो पक्की हो लेना, नहीं पसंद मंदन जा तो पक्की होती टन टन बोलती, टेढ़ आ गई फूट गई तो वैसे नहीं बोलेगी, ये जानते हो ना कच्चा पंड होगा उसको बजा कर लेते, तो भाई जिनको ते लेना है जीवन सौंपना है तो ते बजा लेनी चाहिए जो ऐसा चेला भी ऐसा होता है, गुरु भी ऐसे होते समझे, तब जोड़ी मिलती है ठीक तरह से। ना तो ऐसे गुरु मिलते हैं ना चेला मिलते, तिरस्कार अपमान कर जाना छोड़ देते हैं, कड़े बोलते हैं हमारे साथ नहीं जाए। तो भाई वो तत्व मिले जैसे गुरु से मिले, वो कैसे मिले? लखन पूरे होने चाहिए था, गुरु जी भी पूरे हो, चेला भी पूरा हो, चेला चेला पड़े में पूरा हो, गुरु गुरु पड़े में पूरा हो। को वा गुरु यो ये तो उपदेषा शंकराचार्य, गुरु कौन? जो हित का उपदेश दे, उसे हित का, अपने स्वार्थ का नहीं, तो मेरे पर जाओ, दूसरे के मत बनना, ऐसे आ जाओ, आज्ञा पालन करो, सेवा करो। को वा गुरु यो ये तो उपदेषा, हित का उपदेश दे, शिष्य तो को वो गुरु भक्ति, केवल गुरु की भक्ति है, आज्ञा पालन करे, आज्ञा शब्द सुशायित। इतना नहीं कितना तो गया हमारे हाथ में, नहीं क्या हुआ, कोई हुआ नहीं हुआ भाई, थक गया जो अपन सेवा करना है, तो भगवान पर असर पड़ता है उसका, शिष्य शिक्षा होता है, आज्ञा पालन करता है। गुरु जी सच्चा होता है तो गुरु की अब असर होगा, शिष्य असर होगा, तो को वा गुरु ये तो उपदेश था, शिष्य तो हो जो गुरु भक्त, तो भगवान के शरण हो जाओ। अब भगवान सुख दे दुख दे कुछ भी करे। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मेरी स्त्री बीमार हो गई, मैं भगवान से कहा प्रार्थना करी, स्त्री जी रही, तो मूर्ति उठा फेंक दी, मेरी स्त्री को नहीं जलाया, अब क्या करूंगा, अब ऐसे ईश्वर उठा करे, तो मेरी स्त्री को नहीं जलाया, मर गई। अब स्त्री जीव है तो भगवान ही भक्ति करे, स्त्री नहीं जरा भक्ति कौन करे, हमारा काम करो तो हम तुम्हारा काम करें, जयराम जी की। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान के भगत, धर्म धर्म ना करे, नरपत करे न्याव, भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सदा लो मारी दो बहती रे पूरी दर्दी जब आवे भारी, जाए गरीब का खाओ था धरती टिकन पाओ, धर्म धर्म ना करे भक्ति करे नहीं भगत रहे, धर्म धर्म ना नरपत करे भक्ति करे नहीं भगत रहा, भगत भक्ति करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण, तो भगवान के शरण हो जाओ भाई अपने, तो अब भगवान जाई भी दे रखे ताई भी दे रही है, सुख भेजा दुख भेजा, आनंद मानो, उसमें जो परिस्थिति आ जाए उसमें भगवान के शरण हो। बालक को माँ थप्पड़ दे तो गोदी में दस है, अरे थप्पड़ देती है कुछ भी, अरे माँ है भाई, भगवान है। नारायण नारायण नारायण।